Loads of bloody money, ain't nothing funny. A serpent sliding under the surface. I purge diamonds and guns splurging on blackjack, cocaine, gold chains, and bitches is worthless. Access on my habits is so twisted and prolific. It's been predicted that I would die by my own biscuit. Amongst the wicked who take gambles for phone digits. It ain't a life worth living if you don't risk it. I'm on a shit to my atonement hit. Taking ownership for all the domes I split. Keep a sharp disbelief in everything impossible. Took the highway and caught beef with lots of you. So keep your black shades on when the villain shine. You kids been talking a long time about killing mine. I'm too cagey, you use a half of my age. I still got the fucking hunger I had back in the days. Murder world, welcome to your death after your afterlife. I murder you again, laugh with the burning to your head. Support your local murder music, shoot that piece of shit with the burning to it in the Cadillac, swerving to it. Murder world, welcome to your death after your afterlife. I murder you again, laugh with the burning to your head. Support your local murder music, shoot that piece of shit with the burning to it in the Cadillac, swerving to it. Any sufficiently defense technology is indistinguishable from magic. Rituals of madness, follow the leader, copy this. Watch me flip back to beef for Brock and Sims and Rock and more load of Ralphie's kids. Catch a machete up your ass like Gaddafi did. Better yet, catch the HIV like Liberace did, kid. The ancestor of every action is thought, and every line is like a landslide, an avalanche of course. Blizzard of bars, children of war, cities are gone. Missiles are lost, systems evolve, pistols are spark. Out the mouth I speak murder shit, like Jesus Malverde did. I put you to sleep permanent, sleep with the trout. My homies fillet piranha. You claim to spray llamas, but you still gay like Dama. I'm coca for life, trench coats and assault rifles. Motorcycle snipers leave you with a shit bag buying diapers. Murder world, welcome to your death after your afterlife. I murder you again, laugh with the burning to your head. Support your local murder music, shoot that piece of shit with the burner to it in the Cadillac, swerving to it. Murder world, welcome to your death after your afterlife. I murder you again, laugh with the burner to your head. Support your local murder music, shoot that piece of shit with the burner to it in the Cadillac, swerving to it. Nonni. Jep. Underground huminaahan se lähti näin käyntiin. Ja millä lähti? Joo. Se oli La Coca Nostraa kappaleellaan Murder World. No niin. Tähän pirteän talvipäivään pirteä musiikkia. Kyllä vaan, kyllä vaan. On muuten erittäin huonot kuulokkeet mulla päässä. Ai joo. Onks noin nyt ne, missä on toi toinen irti vähän ja lonksuu kivasti ja hyvä kun kuuluu. No, ei siinä. Pistetään sitten ämyreistä seuraava OSV-levyltä. Siivouspäivä ja siinä on, vaikka ketä siinä on, Stepa Are, Huutava Vääryys, Säkä, Tapsa, K. Ja sillä ja lailla. Ja Rautis ja Rottakin on mun, eiku hetkone. Siivouspäivä. Eiku se olikin joku talko. No. Kuunnellaan nyt toinen. Nyt. Kuunnellaan nyt, niin katsotaan, nyt mitä siellä tapahtuu. Se olikin toinen biisi, mistä mä puhun. Sori. Okei, mut siivouspäivä. Elän kuin pellossa, jossa kasvaa tiskivuoret. Kämppä haisee niin, että naapurit miettii, että on sinne vissiin kuolleet. Ei vuoden miehen tittelit kiinnosta, annan siis olla. Sano herra, teen sen ensi viikolla. Vaikka auta, niin saa vaan nuhteet niskaa. Onko kämppä siisti, se on niin parisuhteen lista. Mun vanhalle selälle käy kalpaten, aivan sama kumpi päätä kaapin paikan. Kun minä kannan se, kavereita ei oo reissulla mukana. Ukko mies perus, humala piilossa pesu tuvalla, ulkona naisen luvalla ja viina kisko imaa. Vittu pölyt pyhi sivuhistoriaa, vaikka yritän parhaani on toteutus hirvee. Jos vie matot tuulet tumaan, niin ne homehtuu sinne. Siivous on urheilu, joka ottaa kuntooni, varsinkin kun palautuminen pätee pulloihin. Herän aamulla ja kaikki on paskana, pitäis syödä kusta imuroida tiskata. Mulla väsyttää aamusin ja ilta sinne jaksa, mut mulla on väsyttänyt tässä 6 kuukautta. Pitäis pöly, bussi, fairi, mänty, suopa ostaa, se on paskaa ja paska ei oo halpaa koskaan. Ja osa siivota mun kakkani, osa myös englantia, joten fuck that shit. Laitan kuulokkeisi huuta räppiä, kultsi räppiä, gangsteria ja Wu-Tangia. Ja gängistä flouta, huuda jeep jouta, kunnes huomaan tänään pitäis syödä myös lounas. Ja pitäis, raha inspiroi ja haluun lisää sitä. kasan huppareita, tee paitoja. Haluun pitää paskava aitona. Pakottaa mun toimintaani kohentaa ja loppu lyhyen. Siivouspäivä. Aiet joudu jo kaljuakin kiilottaa. Ei haittaa, ei ole mulla huolen häivää. Ei kiinnosta lakanoita sen pingottaa. Vaik oisit kuinka siivouspäissäs. Ei, en aio tatuoitte piilottaa. Vaik ois miten meillä suhde jäissä. Vaimo kitkut loi. Se sanoo, että jos se nimuroi, niin rupeaa sitten spede pakankaan moi. Minkäs teet, ei muuta kuin putki käteen, pari tunti muka tekee jotain. Komeros tiileskelee, tiiviskelee ympäri kämpää. Istu koneel ja katse kontaktia välttää. Sanon, et vie roskat ja kato viikoks. Kuka sanoka, että lopussa seiso kiitos. Likaset lakanat yritän pilottaa niin kuin spun. Ja sieltä roiskahtaa neli värihaukotus pitkin seiniä. Jackson Pollock tuli mieleen, ei siis siihen imuriin, hommat meni pieleen. Eikä tälläkään kertaa sohva alle kyykitty, kun matto alle kaikki saasta on pyyhitty. Luin almanakasta, että tänään pitää siivo juokse villakoira kenneli. Sängyn alle piilopommi varma homma, en poistu sieltä viikon ilman seks. Tätä pitää tehdä, Jeesus mitä riisto. Lapilla isot roskat nurkkaa, sana jokaisessa merkityksessä. Tarvin armaa murhan, kunhan tätä polta huonetta vois kutsua. Yhdeksi jää kaapistaakin löytyy oma ekosysteemi. Traktorilla tönän sivun liipastoja. Huutavallon sponsorina Lassila ja Tikanoja. Junnuna luulin, musta tulee roska, kuski nykyään vaan roska. Janne siivo mutsi, katoraja lähestyy, mutten on moksiskaan. Muistakaa lapset, käyttäkää roskista. Rupee näyttää siltä, että mulla on ongelma. Kämppä on täynnä pullon korkeja. Yrität pakottaa mut tyhjä pullo palauttaa. Mut ei oo gangsterilla siivouspäivää. Pitäis putsata tuukaatkin kupista. Mut baby, ei tää sälli toimi päissään. Ja en ala sitä vessanpöntöä harjaamaan. Eihän pieni kura haittaa meitä täällä. Mitä? Ajan oppi on tullas tarkastaa. No siivoo kyllä kulta, pistä pois se räikkä. Tänään säkä jäbä ei katokka töllöö, vaan kaikki epäilyttävä päätyy pöntöön. Ja siivoskomerosta eti jotain imuria, ja se viimeksi meikä teini poikana imutti. Hakka ku timpuri, paska toimii, mutta meikä toimii oluuden kanssa noiti. Ympäri kämpä, kierrä pitun nurkki, vaimoke takaa vasemmalle jälkiä kurki. Joo, imurin kattolistat ja sohva alta ja kohta mattoja piskaamaan siivon vessa ja nuolen lavuari, missä vitussa on penthousia ja kuari. Siivoja, joka meikän paskat hoitelee, ja laulava talkkari, joka kitaraa soittelee. Ennen me sohvalle oikein, kun muuta tee osuma niille, jotka pyrkii meikän tuvalle. Tuntuuko se siivoaminen ei koskaan loppu? I'm about to make her my baby. Might even make a baby. The TV making her crazy. She know my style wavy. I'm surfing in her Mercedes. Father was a preacher. I'm almost certain he hate me. But he ain't gotta date me. And look, his baby is grown. And she decides on her own. Who resides on the throne? I'm her king. She my queen. We keep it right in the zone. And she understand the fact that I'm even right when I'm wrong. When she was playing in church, I was playing in dirt. That's 100. I admit that we both was playing at first. When opposites attract, I ain't always saying it works. I'm just saying ain't no use in me straying. That make it worse. It's Wu-Tang, baby, my crew bang. And she's the preacher's daughter, I just call her my boot bang. And we're tired of this shoestring. Or 10 grand in rubber bands, man. Sometimes I tell your parents, just don't understand. No, yo. You mean Pastor Brown's daughter, the preacher, the rich slave maker of the poorer? I used to see her Sundays coming from church. We used to kick it out her window when her pops at work. Yo, our parents didn't play. She couldn't even come out to play on a school day. Thought she was gonna give me some on April Fool's Day. But don't go away. way. Nah. No way. The preacher's daughter, she an illegitimate child. She know the word, but she be running in them streets foul. She married to a man, but she crushing his brother now. See it in the marketplace, loud and boisterous, with tight spandex on, choking the oysters. She a seductress in the form of a goddess, never virtuous or modest. Poison the partis, breaking the vessel. Turn brother against brother, man, that's how she molests you. That's why the preacher man probably a mess too, cause the fruit that she dividing is evil. Never send around righteous people. Black widow, preacher's daughter coming to eat you. The only girl that could ever please me was the daughter of a preacher man. The only girl that could ever please me was the daughter of a preacher man. The only girl that could ever please me was the daughter of a preacher man. The only girl that could ever please me was the daughter of a preacher man. Yeah. I met her on the bus stop with black eyes. That's why she said she don't fuck with black guys. I cleaned her up, fed her all my wisdom. Her father spit the gospel, but she never caught the vision. Brutal ass whoopers always facing these evictions, cause she only fuck with thugs that'll wind up in the system. Them greasy bastards quick to squeeze a ratchet. Never knew the signs, her verse to Ecclesiastics. Like a time for peace, a time for war, a time to laugh, though she never felt God before. Eternal love that'll pop like a kernel. This is grown folk talk between me and her. It don't concern you. That could ever please me was the daughter of a preacher man. The only girl that could ever please me was the daughter of a preacher man. The only girl that could ever please me was the daughter of a preacher man. The only girl that could ever please me was the daughter of a preacher man. Very holy, because I'm a soldier. I know how to fight and I train hard. Yeah. Tämä on Wu-Tang Clan ja se. Ja Preacher's Daughter. Okei, okay. Joo. Joo. Tai ei, mutta tai siis, kuitenkin on vittu nämä kuulokkeet ärsyttää. Kuulen ei voi en mitään. Varsinaisesti ääniä, vaan on rahinaa. No niin, on sekin joku ääni. Mielenkiinnolla odotan. Niin, meille tulee vieraita pari kappaletta 12 aikaan. Palataan siihen vaikka 12 aikaa. Joo. Katsellaan, minkälaiset kuulokkeet niille löytyy täällä. Vai löytyykö? Niin. Näinpä näin. Mutta joo, niin, mitä seuraavaksi? Julma Henri ja Syrjäytyneet vanhalla kappaleellaan. Ei ikinä enää. Ei sitten. Ei sitten joo. Pitää nyt laittaa toi liukukin ylös, että se kuuluu tuolta. Kyllä se paljon paremmin kuuluu. Kyllä sitten. Mä vähän veikkaan. Mutta Julma Henri siis. We'll be right back. For y'all to battle right here. Now watch the plot thicken. I shut my ears while you render lip service on purpose. You get nervous cause I'm about to serve it. Quasimoto ja

Janni. Jees, jees. Joo, se oli Not to Death Camp kappaleellaan She's Gonna Die. Joo, ja uutisiin meidät johdattaa Robert Gordon kappaleellaan Lonesome Train. Ja suluissa on Allonesome. Jees, ja uutisten jälkeen taas jatkamme. Uutisotsikot. Suomen talous jatkaa kohtuullisessa kasvussa koko tämän vuoden, ennustaa hypoteekkiyhdistys Hypo. Suomen talous näyttää Hypon mukaan saavan yllättävää apua Yhdysvaltain tulevan presidentin Donald Trumpin toimista, mutta kasvu vaikuttaisi hidastuvan jo vuonna 2018. Työmarkkinat alkavat Hypon mukaan rajoittaa ensi vuonna nousua, kun helposti työllistyviä ei enää löydy. Hypon mukaan korkea työttömyyden ansasta on päästävä pakon uudistuksilla. Hypon mukaan kevään kunnallisvaalien jälkeen on hallituksen paras hetki tehdä tiukempia uudistuksia. Tosin seurauksena voi olla palkkariitoja ja lakkoaaltoja. Vuonna 2011 eduskuntaan noussut pääministeri Juha Sipilä toimi oululaisen Kempo Oliksen neuvonantajana ja omistajana entisen sijoitusyhtiönsä Fortel Investin kautta. Yhtiö on nykyään Sipilän aikuisten lasten omistuksessa. Kun Sipilästä tuli pääministeri, hän luopui suorista osakeomistuksista vuonna 2013 aikana. Tekes on tukenut Kempuolis Oy:tä. Tekesin Iltalehdelle toimittamien tietojen mukaan Kempuolis Oy:n tuorein rahoituspäätös on vuodelta 2011, jolloin Tekes myönsi yhtiölle 1,840,000 euron suuruisen avustuksen. Avustus on myönnetty samana vuonna kuin Juha Sipilän Kempo Oliksille antama 750 000 € hätälaina. Vuonna 2010 Tekes myönsi Kempo Oliksille 30 000 € suuruisen avustuksen. Vuosina 2011 näiden 10 vuoden aikana Tekes on tukenut Kempo Oliksille yhteensä 10,8 miljoonalla eurolla. Biojalostusteknologiayhtiö Kempo Oliksen johtaja Pasi Roussu sanoo, että yhtiö teki sopimuksen intialaisen öljyyhtiön kanssa päivää ennen pääministeri Juha Sipilän Intian vierailua. Helsingin Sanomien haastattelussa Roussu kertoo, että pääministerin matkalla ei ollut mitään vaikutusta Kempo Oliksen solmimaan sopimukseen. Pääministeri Juha Sipilä kertoo harkinneensa oululaisen Kempo Oliksen osallistumista viime vuoden vierailulle Intiaan, mutta katsonut, että yhtiötä ei ollut syytä jättää pois viennin edistämismatkaltaan. Ilta-Lehden haastatteleman oikeusoppineen mukaan pääministeri Juha Sipilän ei olisi kannattanut olla läsnä, kun hänelle likeisen Kempo Oliksen asioista keskusteltiin Intiassa. Asiakirja paljastaa pääministerin muistipätkivän. Sipilä keskusteli Intiassa Kempo Oliksen jalostamasta. Pääministeri Juha Sipilä kertoi maanantaina Ilta-Lehdelle, että hän keskusteli Intian vierailullaan vain yleisellä tasolla suomalaisesta biotalousosaamisesta. Vierailusta tehdyn asiakirjan mukaan Sipilä kuitenkin puhui 13. helmikuuta Intian pääministerin kanssa erikseen juuri Kempo Oliksen biojalostamohankkeesta Intian Assamissa. Kempo Oliksen julkisti 110 miljoonan euron biojalostamohankkeensa pääministereiden tapaamisen jälkeen. Yhtiön omistajiin kuuluu Sipilän lasten sijoitusyhtiö. Liikenneministerillä on tekeillä valtion turvallisuutta vaarantava hanke. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio suhtautuu epäillen liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin ajatuksiin siitä, että Suomeen mahdollisesti tulevia tiemaksuja ruvettaisiin perimään teiden käyttäjiltä paikannuksen perusteella. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio suhtautuu epäillen tiemaksujen keräämisen paikannuksen perusteella. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on esittänyt, että tieliikennettä verotettaisiin GPS-satelliittiseurannan perusteella. Arnio sanoo muun muassa, että auton asennettava seurantalaite voisi olla ristiriidassa perustuslain kanssa. Siitä, että liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ehdottaa tiemaksujen keräämistä käyttäjiltä paikannuksen perusteella, jos tällaisia tiemaksuja ollenkaan aletaan periä, kertovat karjalainen Savon Sanomat, keskisuomalainen ja Etelä-Suomen Sanomat. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio sanoo muun muassa, että auton asennettava seurantalaite voisi olla ristiriidassa perustuslain kanssa. Lisäksi Aarnion mukaan myös esimerkiksi EU-lainsäädäntö voi asettaa omat rajoituksensa. Tämä puhumattakaan siitä, että tällainen elektroninen seuranta jokaiseen autoon vaarantaa ihmisten ja valtakunnan turvallisuuden. Berner on esittänyt, että tieliikennettä verotettaisiin GPS-satelliittiseurannan perusteella. Oulun käräjäoikeudessa käsitellään keskiviikkona perussuomalaiset nuoret ry:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2015-2016 toiminutta Sebastian Tynkkystä vastaan nostettuja syytteitä. Syyttäjä vaatii oululaiselle Tynkkyselle yhteistä sakkorangaistusta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja uskonrauhan rikkomisesta. Brittiläinen sotakirjeenvaihtaja Claire Hollingworth on kuollut Hongkongissa 105-vuotiaana. Hollingworth tuli tunnetuksi nuorena toimittajana, kun hän kertoi ensimmäisenä maailmassa toisen maailmansodan syttymisen syyskuussa 1939. Claire Hollingworth raportoi Saksan hyökänneen Puolaan ensimmäisenä työviikkona Daily Telegraph-lehden Puolan avustajana. Hän oli tuolloin 27-vuotias. Hollingworth lainasi elokuun lopulla 1939 autoa brittidiplomaatilta ajakseen Puolan ja Saksan rajalla, joka oli suljettu muilta kuin diplomaattiajoneuvoilta. Hän havaitsi satoja saksalaispanssarivaunuja, miehistön kuljetusajoneuvoja ja kenttätykkejä, jotka kaikki osoittivat Puolaan toimintavalmiina. 3 päivää myöhemmin syyskuun ensimmäisenä päivänä Hollingworth soitti puhelimella Britannian Varsovan lähetystöön kertoakseen viranomaisille, että sota on alkanut. Tämän hän havaitsi herättyään natsien lentokoneiden ja panssarivaunujen ääniin Katowicessa rajan tuntumassa. Suurlähetysten viranomaiset eivät kuitenkaan uskoneet Hollingworthia. Hän todisti sotatapahtumat pitämällä puhelimen kuuloketta hotellihuoneensa ikkunan ulkopuolella, jolloin toisessakin päässä kuultiin sodan äänet. Hollingworth pakeni Puolasta Romaniaan ja jatkoi toisen maailmansodan uutisten raportointia. Yes, you come for big up our youth. Our youth and youth. Yeah, yeah, yeah. This one is for the UK. Hey, hey, hey, hey. This is a calling of all young warriors. Babylon falling, lightning and thunder. This is a calling. just be just like a soldier. Defend our era. Can't run me off Africana. Yo, them ya youth cannot go free. It's not a smiling thing. Them looking at the future and the future looks so good. Man, now them can't bother look the way. They got the chances them to swim. Plus the little people them dealing with a hideous thing. So them out there hustling, cocaine and heroin. This trap them ever loaded, son of boy not try a thing. Him thinking beat the system, but the system it a win. Cause him living out the stereotype where them designed for him. Näin. Paluu Underground Huminoon. Kyllä, kyllä. Ja se oli DJ Matt Remix Kongo Nätin kappaleesta Chah Warriors in Dub. No niin, hyvältähän se kuulosti. Näin, no. Kyllä. Vähän niin kuin sen takia se soitin oikeastaan. Kyllä, kyllä. Seuraava on vähän semmoista, nyt mä en muista kuin tuota esittäjän nimen ja toisaalta... Ei siinä sanoja ole, niin ei sillä biisin nimelläkään kai niin väliä, että on Hun Huurtu. Jaha. Jaa, kyllä kyllä, tuolta jostain Mongolian takamailta ovat kaverit itse rakentaneet soittimensa ja näin poispäin. Hieman erilaista musiikkia. Hun Anna, Huurtu. Palaa. kova ytärä, shoroto uolas, horolan edes kairal haijan, horolan edes kairal Acid-niminen orkesteri kappaleellaan Woman at Last. Ja tämä orkesterihan vaikutti Belgiassa 80-luvun alkupuolella. 83 on tää levy tullut alun perin. Okei. Jotenkin tuo laulaja kuulosti vähän samalta kuin Iron Maidensin laulaja, mutta tuski taitavat olla sama henkilö kuitenkaan. Kate oli tää laulaja. No mä en taas muista. Ei niin hyvin tunnettu Iron Maidensin kanssa, niin kuin, enkä mä tiedä mistä päin ne on, mutta voisi itse asiassa äkkiä luntata huvikseen. Laita musaa sillä väliin, kun rupeat lunttaamaan. Joo, laitetaan Jeff Beckia ja Stand On It. Se on Jeff Beck's Guitar Shop-levyltä. Ja näin se menee. We'll be right back. and I know all my troubles are handling your trigger. Take your eyes and your mind from the road. Shoot your mouth if you know you're aiming. Don't forget to pick up what you sow. Talking trash to the garbage around you. And bones in the back of your room, handing out a confection of venom. Heaven's drunk the poison you use, charmed the walls of the eyes of a gambler. Now I see it's a comfort to you. Hammer my bones in the anvil of the light. Jeffin jälkeen sitten pelkkää bekkiä. Jep. E-Pro oli kipaleen nimi. Kyllä, kyllä. Ja jatketaan kitaravetoisella meiningillä Joe Satriania. Se on niinku Big Bad Moon. Et semmoista. Joo. Yes. I like that. blinking white. I feel the pull, I see the light. The big bad moon's looking down on me tonight. Yo, how many mics do we rip on the daily? Say mini money, say many, many, many. How many mics do we rip on the daily? Mini money, say many, many, many. I get mad frustrated when I rhyme. Thinking of all them kids that try to do this for all the wrong reasons. Seasons change, mad things rearrange, but it all stays the same like the love Dr. Strange. I'm tame like the rapper. Get red like a snapper when they do that. Got your whole block saying true that. If only they knew that. It was you who was irregular. Soldier sold for some secular music. This whack, plus you use that. Loop over and over, claiming that you got a new style. Your attempts are futile. Ooh, child. You're puerile. Brainwaves are sterile. You can't create. You just wait to take my tape. Laced with malice. Hands get callous. From ripping microphones from here to Dallas. Go ask Alice if you don't believe me. I get inner visions like Stevie. See me ascend from the chalice like the Weeby. Indeed be like Khalid Muhammad. MCs make me vomit. I get controversial. Freaking style with no rehearsal. Ooh, contrary, moon friend. Don't you even go there. Me without a mic is like a bee without a snare. I dare to tear into your ego. We go way back like some ganja and Palico or Calico vision. My rhymes make incisions in your anatomy. And I back this with Deuteronomy. Or Leviticus God made this word you can't get with this. Sweet like licorice, dangerous like syphilis. Yeah. How many mics do we rip on the daily? Mini money, say me say many, many, many. How many mics do I rip on the daily? Mini money, say me say many, many, many. How many mics do you rip on the daily? Mini money, say me say many, many, many. How many mics do we rip on the deli? Mini money, say me say many, many, many. I used to be underrated. Now I take iron, makes my shit constipated. I'm more concentrated. So on my day off with David Sonnenberg, I play golf. Run through Crown Heights screaming out, Mazel Tov! Problem with no man, before black, I'm first you man. Appetite to write like Frederick Douglass with a slave hand. Street pressure, word to Papa, I ain't going under. One day I have a label and make deals with Tommy Mottola. Mama always told me, you're one in a million. Always watch your back, never tangle with Haitian Sicilians. Now I got a record deal, how does it feel? I'm never gonna survive unless I get crazy like Seal. Cause the whole world's out of order. So at night the fiends dance on Grease with John Travolta. One got slaughtered as he caught blood from his mouth. The other tried to duck and caught a left with my Guinness stout. Brother, brother, can't you get this through your head? It's a setup by the feds, they scoping us with their infrareds. How many mics do you rip on the daily? Mini money, they say many, many, many. How many mics do I rip on the deli? Mini money, say me say many, many, many. How many mics do we rip on the deli? Mini money, say me say many, many, many. Too many MCs, not enough mics. Exit your show like I exit the turnpike. Dicing dynamite like Dolomite. Double dudes delight, I don't dick Van Dyke. Starlight to star bright, the freaks come out at night. Like my man White Clef. And my panache will march your entourage. Squash your squad and hide their bodies under my garage. And when the cops come looking, I be booking to Brooklyn. Leave their trails broken, flipping tokens, still hoboken. A clean getaway like Alec Baldwin. Driving in my fast car, playing Tracy Chapman. How many mics do we rip on the deli? Say me, say mini money. Say me, say many, many, many. How many mics do you rip on the deli? Mini money. Say me, say many, many, many. How many mics do we rip on the deli? Mini money, say me say many, many, many. How many mics do I rip on the deli? Mini money, say me say many. Näin, tähän säätämiseen sopiva biisi. Kyllä. Fugeesilta. How many mics? Vaikka lähinnä kuulokkeita nyt etittiin, mutta Niin, löytyi kyllä ja toimivatkin tuolla toisella puolella, että kohta päästään sitten vieraat esittelemään ja näin poispäin. Mutta pidetään jännitys vielä yllä, eikä kerrota niistä se enempää. Joo, ei kerrota. Laitetaan Nick Drakea tähän väliin. Hazy Jane 2 on biisin nimi ja Brüter Läuter -levyltä, jos se jotakuta kiinnostaa tuollainen nibbeltieto. Mutta jännitystä, jännitys tiivistyy. So sharp when you're not looking in the evening. And all the friends that you once knew and left behind, they kept you safe and so secure amongst the books and all the records of your lifetime. What will happen in the morning when the world gets so crowded that you can't look out the window in the morning? Take a little while to make your sister fair. And now that the family is part of a chain, take off your high shade, start over again. We'll be right back. Se oli Maria Gasolina tulkittamassa Dur Dur -bändin 87 vuoden hittiä Do You. Joo, okei. Okay. Joo. Seuraava on sitten kans yhtä helppo lausuttava jotenkin. Pientä vielä venytystä ennen kuin päästetään vieraat ääneen. Joo, Louis Armstrong meidät johdattaa sitten seuraavan osion kappaleella Ceci Bon, vai miten se lausutaankaan. Mut varmaan just noin. Jotenkin näin. Kuunnelkaa, miten luuseta sen vetää. Ceci Bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Oui, oui. Thank you. tervetuloa. Nyt vieraat sitten siellä. Joo. Esitelkää sitten. Moi. Terve, terve. Tässä on Oskari. Täällä on DNL edustamassa. No niin. Okei. Okay. Äsken jo intro tuossa oli siis. Niin. Niin. Joo. Kerrotko? Joo, biittiä tehty tässä nyt viime aikoina ja uutta settiä puskee toivottavasti vielä lähiaikoina nettiin. Tässä nyt ollaan julkaisemassa ensin. Joo, todistaa tuossa helmi-maaliskuun vaiheessa saataisiin levy ulos ja Peto professoriksi LP tulos sieltä. Joo. Okei, okay. Eli ihan täys pitkällä. Joo, siis silleen, että on siinä sitä matskua tullut nyt aika paljon, että vähän niin kuin pitää karsia jo, että nämä on parempi ehkä niin päin, näin se, että täytyy väkisin yrittää keksiä täytettä. Niin just. Joo, se on. Jotkut ovat joskus jopa tehneet niin, kyllä. Saralla olen ymmärtänyt. Ei taida olla ihan uusi keksintö kuitenkaan. Joo. Parempi tosiaan noin päin ja sitten voi tehdä myöhemmin jatkokappaleita ikään kuin kaiketikin. Niin, nyt on muutama biisi siis, joo, mitä on valmiina. Joo, sinne toi kyseenalaista mainetta voisi olla tämä, mitä mä haluaisin soittaa tässä nyt kärkeen, että se olisi se juttu, se kyseenalaista. Joo, Katu Mikko masteroinut ton ja MC Blankolt, suuri kiitos. Joo. Vähän demon lähtee, mutta kehis kuitenkin. No niin, tästä esimakua siis ja kyseenalaista näin edelleen. Tuossa ei näe kuin ykkönen perässä, mutta kuunnelkaapa. Yeah, MC Blanco, Duana Strales, California, vanha tarina. So, mun massit on dokattu, naama on mogattu ja lisä kyse alasta mainetta taas pokattu. Mun massit on dokattu ja naama on mogattu ja lisä kyse alasta mainetta taas pokattu. Mun massit on dokattu ja naama on mogattu ja lisä kyse alasta mainetta taas pokattu. Mun massit on dokattu ja naama on mogattu ja lisä kyse alasta mainetta taas pokattu. DHL on perro, Kolumbia slangiks meinaa sisältäpäin mätänevä. No haju kertoo totuuden ärhäisenä, mutta mulla turha räkä lennä. Sama raha siitos roksu banaani kärpäsestä ja niistähän maksetaan DNA-genetiikkaa. Diipempi natsejaan tutkii hatsejaan, et miten parhaan koukun poistaa eettelis fiilist ollenkaan. En tarvit foliopallakaan, hallitse mun kalloa. Toivotan entiteetit polta mun kanssa vapoa. Liskot on sun pomoja, veljet siskot on jonossa, että pääsis monottaa kun UG ottaa vallan. Sä et meinaa paskaakaan, ehkä se ole mun aikana tai mun lapsienkaan, jos niit pystyn enää tuottaa. Niin täynnä myrky, että pistä naiset vahingossa raskaaks. Maailmankaikkeuden kuva säpäleinä. Nään äpäröitä tuolla purremassa RP:tä. Mun massit on dokattu, naama on mogattu ja lisä kyse alasta mainetta taas pokattu. Mun massit on dokattu ja naama on mogattu ja lisä kyse alasta mainetta taas pokattu. Mun massit on dokattu, mun naama on mogattu, lisä kyse alasta mainetta taas pokattu. Mun massit on dokattu ja naama on mogattu ja lisä kyse alasta mainetta taas pokattu. Noin, se jäi kaikukin sinne kivasti. Joo. Sellainen biisi. Räväkkä startti. Kyllä, kyllä. Ei hempeilty turhia. Joo, toi on ihan aika tuhti toi soundi mun mielestä tossa biitissä, että siitä on aika itsekin nyt ylpeä. Ja tätä me ollaan tässä nyt jaettu ja tällaista tulee olemaan varmaan luultavasti sitten sellaista, niin kuin tulevaisuuttakin ajatellen täältä. Soundimaailma ja niin poispäin. Joo, no ei toi ainakaan semmoista kesäpäivä hip-hoppailua ollut toi niin tausta varsinaisesti. Niin. Tai sitten se aika saatanan pirteet sanat keksiä siihen, että saattaisi mukavan kuulosta. Tekopirteet JVG siihen sanotukseen. Niin. On kyllä ollut aika synkkää nyt viime aikoina tämä muutenkin tämä meininki. Joo, sopii ehkä tuo helmikuun just se levy, niin ei sinne keskikesä. Joo, se on. No helmikuu, totta kai silloinhan on hyvät ilmat, mutta heti sen jälkeen tulee maaliskuu ja maat peittää ja niin edelleen. Toihan tulee hyvää saumaa ja kyllä se täyspitkä pitää tännekin saada, että saadaan ihmiset masennettua kauniina kesäpäivänä laittamalla teidän musiikkianne. Todellakin. Joo, Petsku pitää huolen siitä sitten. Joo, kyllä. Ehdottomasti hyvä juttu, hyvä juttu. Olisiko lähtenyt mitään uutta? Olisiko lähtenyt? Siitä niinku freestylina. Kyllä, niin, mä meinais pistää mun joku biitti sieltä tota... taustalla. Oh, se on kyllä, se aina voi yrittää. Niin. Joo. Mikä ettei? Sieltä tulee joku biitti. Pistä se Staccato vaikka se kakkonen. Joo. Mielestäni siinä lukee se. Joo, Staccato kakkonen. Joo. Täältä tulee. Yes. Okei. Se on DNL. MC Blanc, joka on yleensä Hanhi Tarha ja nyt on mestoilla. Ei sillä niin väliä. Anteeksi, kysymys, mitä on se kunnia, miten se voi punnita moraalista selkärankaa voi monesta kulmasta sumplia. Sama mytkö itses miljardista taikka huntista, toinen tuntuu päässä, toinen tuntuu puntissa. Jääpä tekee vuodessa, minkä mä teen tunnissa. Kauneimmat on niitä rumimpi, ne ei mua tunnusta, kun kätelee vastaan, pitää mua rantapumina. Jengi tietää vähemmän kuin kengurut pussissa. Anteeksi, kysymys, mitä on se kunnia, miten se voi punnita moraalista selkärankaa voi monesta kulmasta sumplia. Sama mytkö itses miljardista taikka huntista, toinen tuntuu päässä, toinen tuntuu puntissa. Kävelet mua vasta, pidät mua rantapumina, jengi tietää vähemmän kuin kenguru pussissa. Hair of the dog, viimeinen darra, huikka. Kyllä mä lupaan, jäällä vitsi muista, lupaan, että ytimussa luista lafroikin tuntuu. Parasta elämä on, ettei yhtään mitään muista, joten mun elämä helvettiin, koska kaiken muista. Anteeksi, kysymys, miten mulla luista? Oma viltsi vielä lähiradiosta, piltit päälle. Viltsinä kiltti, se on siinä, jäivä täs, hei. Joo, tuolla. Noin, perkele. Mahtavaa. Jee, loistavaa. Sillä lailla, toi olikin ihan odottamaton kunnia. Kyllä vaan. Kyllä, hienoa. Tästä tuli mieleen, ootte sitten niin meinannut, kautta ootteko jo niin kuin julkisesti esittänyt tätä musiikkia ennen tätä. kaveri synttärit oli, tuossa oli pikkukeikka siellä, ja sit aina välillä tuonne kutosilinjan open mickiin tullut heitetty, että mä en paljon käynyt niin kuin missään open mickissä battlea, niin mä tuolla kadulla silleen, kun näkee jengi, niin aina tykkää haastaa ja pistää beatboxit keihin, että mun mielestä se on niin kuin se, että kadulta se kuitenkin tulee, että ei ole vielä haettu sitä julkista, että mieluummin sitten, niin kuin, että kun tullaan, niin tullaan ryminällä kerralla. All right. Näinpä. Joo. Vielä ei ole näitä keikkoja tiedossa. Joo, ei, no, mutta tolleen ainakin, jos se asia hoitaa, niin eikä sitä ole valmis sitten keikallakin, ei paljon ujostuta liikaa. Niin, no, tässä on vaan ollut nyt Progiksen kanssa sellainen homma, että saataisiin niinku lisää tällaista just niinku, saataisiin lisää tällaista niinku tota nettiä just julkaisua kanssa, että saisi vähän tämmöistä niinku esimakua siitä, että millaista niinku touhua sitten tulee olemaan. Niinku, että. Niin, no aivan, se on tätä päivää väistämättä. Kyllä. Joo, harvoin enää sillä pelkästään jonkun suosikin kanteen pääsemällä sinnekin kova tunku, mutta... Niin, paitsi oikeasti nyt te olette täällä kyllä ilman nettiä nyt tälläkin hetkellä, koska... Aivan, tämä on vasta jälkikäteen netissä tämä lähetys. Kyllä. Joo. Joskus mutta... näinkin päin vielä, hei. Joo. Mä voin myydä C-kasetteja, millä tämä tulee. Oo, niin, pitää ensin äänittää C-kasetille. Ai niin, kyllä. Joo. Joo, se kyllä. Ei jaksa. No niin. Paina rekki, pistetään vaan. Joo. No. Kuka toi äänittimä, kasetti äänittimä? Tuossa on kasetti soiti, mutta se ei äänitä. Ai vittu. Jyräät jonkun vanha Bon Jovin sieltä, niin ja. Joo, se nyt olisi ihan paras, just se joku. Vaitti oli se uskovainen täti, mikä kiljuja soitti kitaraa. Nämä on niin hyviä, että ei niitä saa tuhota. Ei, ne on kyllä, ne on kulttuuriaarteita. Voi olla, että mä kävin itse asiassa, kun otit puheeksi, niin mä löysin sen CD-levyn. Ai, mulla on piilos. Okei, hei. Nämä se voisi sopia jätkille. Sepi pöyhäsen niin vähän... multa, koska voi mä ei. Soitin sitä kerran täällä näin. Nyt mä löysin sen takas, se on mun talles. Hyvä. Mä voin soittaa teille muuten vielä tässä jossain vaiheessa ennen kuin lopetellaan, niin Lähiradio on ehkä diipeimpää hengellistä ohjelmaa. En muista ohjelman nimeä, mutta mulla on se tätin levy. Diippi se on. Right. Silloin mennään syvillä vesillä, mutta kuunnellaanko ensin vaikka vähän teidän Joo, voisi pistää sit se tota, tee sitä. Joo. Tee sitä on se biisin nimi. Joo, joo, alkuperäinen, että tässä on pari versioa, että tulevampi on vähän softimpi, mutta tämä oli nyt meidän valinta tälle päivälle. Okei, päivän, homma. Päivän biisi, tee sitä. On mitattu kaikille eksille. Tee sitä. Tee sitä, tee tätä, kuinka korkealla haluat hyppään. Sori baby, suoraan kautta, mut koppaudut käyt hyppään. Mä olen kadun kasvatti, minua voi lypsää. Mut sit kun on vaan tyhjä, avatko sinä ryntäs? Tuskin oot liian herkkä, kyntä grindaa, sun pihvi liian kypsää. Nöyrät maan periin, valut on piassa. Mä oon päällä vittu täällä päteen kanssa. Tekemissä olet alta vastaajan kanssa. En halua, et oot huoraputa, mut alkaa vaikeet leipää pöytään tuoda. Jokainen kantaa kortensa kekoihin, ees veres kuolet. Niin miks et sä voisit löytää paremman, mut niin myös mä. En oo maken ystävä, vanha suola kutsuu back. Niinku Piperi Crack, mua kutsuu sen kolme fat. Ei stressi, that's motherfucking that. Yo, yo. Mä menen eteenpäin viimeistään kuolemassa. Toivottavasti ei nähdä tuon puoleisessa. Kysytkö voiko tosi rakkaus kuolla huoran vuoteessa? Hell no, mätä haise pikku neiti sun tuotteessa. Mä lähden raidaan ja pystyn kiinni tuoreessa. Mikään pikku horro mua täällä ei huoleta. Mua huoletaan sitä taattikon löytyy dänkkiä kuvetta. Olen nätien yhon naisten lempileikkikaulu. Saat suuhusi kalu vaikket mukamas halu. Nostralle riittää pipari enemmän kuin kasvaa budi rivaris. Esiin mielestä haihtuu sama tahti kuin riimi tahtiin tai. Mullehan se maistuu, haluatko sinäkin huikan? Lafroikin tuntuu yhtiimisä sekä luissa. Paras elämä on ettei, ettei mitään muista. Joten mun elämä on helvettiä, koska kaiken muistat. Kokosin sen kanssa, sun lapset kertoo siitä tulevaisuuden taruissa. Yo! Palvottu pimp ass, nigga with a blink has. Spend money fast like Santa in Santa Marta. Everyday homie day, holiday. Panaman kanavassa, punaisena on leikamassa. Portaali avaamassa, tietoisen koki kansasta. Ajan huoska, kaunis meri, viidakkoranta. Kidnappaus aivojen kauneimmasta. Parhaat päältä parhaasta satamasta. Kaunis nainen lantit heiluttamassa. Pätee täällä silikonit, portin poutis kynnet. Feikki Babyloniassa. Rommi koki kokistu koks pääkinästä. Mojito tupla tekilalla ja yks kukara. Estä paramitru lokos kesäpekastan. Ja sitä pyhät johannekset PETS kun kastan. Saa kiinni heilumaan favelat Brasiliasta. Kiinni ote petskulla on neli appilasta. Neljästä ilman suunnasta turvattu. Joka selustusta VDU ei tarvi edustusta. Noin. Sehän loppupas. Hätäsein. Joo, kyllä. Vähän tuo loppu oli vähän tuonne töks. Kyllä. Mutta se on kyllä aika monella, mä oon huomannut, ihan noissa omissakin musaprojekteissa, niin siis lopettamiset on vaikeampia. Joo, ja siis tämä niinku, demo progis vielä, että vähän kesken nämä jotkut biisit on vähän kesken, kuten huomaatte, niin tulee sitten vähän tuurimpaa soundia vielä sitten lopuksi. Kyllä, kyllä, vähän melodia vielä taustalle, lisää live-bassoa sinne, joo, niin joo. Saadaan vähän fätimpää vielä. No, tämä on vähän niin kuin tiiseri kuulijoille. Että, kyllä, no mutta samalla lailla meillekin, no, itse asiassa en ainakaan näitä biisejä aikaisemmin kuullut. Niin, en minäkään, että kyllä vähän tiiseriä meillekin todellakin. Innolla on, no, ja hyvältä se kuulostaa nytteet, niin kuin. Niin, joo. Miltä sitten, kun se on valmista kauan? Siihen, kun laitatte se autotunen päälle, joo, niin kyllä tämän saa pilattua vielä. Onneksi on hyviä ystäviä tuolla Suomenlinnan studiossa, niin on saatu tulevaisuudessa toivottavasti chanssi sinne. Päästäisiin masteroimaan mikit tänään uudestaan, niin saataisiin ihan niin kuin kunnon pro-vehkeet taustalle. Kyllä. Tämä on ollut mulle myös tämmöinen vähän niin kuin oppimisprogis silleen kanssa, tämä petskun tuottaminen tässä nyt, että huomannut sen, että ollaan me saatu ihan hyviä biisejä tässä nyt, ja niitä tulee sitten paljon lisää vielä. Että kyllä, kyllä. Vauva-askeli mennään, mutta kehitys tapahtuu kuitenkin. Joo, ja siis niin kuin Odelle sanoisin, niin kuunnellut sitä aikaisempaa säksätystä, niin kyllä mä dikkaan näistä paljon enemmän. Mä oon niin, aika yllättynyt. Niin, no, mä vähän kelasin just, että jäbä dikaa enemmän näistä. Se on ihan totta. Joo, mä niin aikaisempiinkin. Joo, mutta se toinen progis on ihan omalla nimellä, ja se on ihan siis konemusaa. Joo. Niin, joo. Kuunnellaan sitäkin vielä tuohon loppuun vaikka. Joo, voidaan kuunnella ihmeessä. Todellakin, jees. Mutta. Sitten levy vaan sieltä jostain, joo. Sulla varmaan on mukana. No eihän mulla nyt ikinä mitään ei, mitä? On mukana. Ei mullakaan. Teikään toi Ode osaa neuvoa meitä. Sieltä vaikka se Kit Boogie voisi olla aika kova, siinä on hyvät biitit. No mutta ei vielä mennä siihen, eikö se ollut yksi räppibiisi? Ei, siis se on ja konemusaa ne osa niistä, että on vähän, vähän samassa folderissa nyt, tällä muistitikulla siellä. Joo, no tuossa on Kitbuuki. Heitetäänkö heti? Joo, pistä. Laitetaan Kitbuuki. Ei, kun se oli vissiin se stakattu. Tuli siihen alkuun. Ei, kun niin tuli muuten. Ei, kun uusi biittihän tuli alkuun. Joo. Alun perin piti tulla Kitbuuki. Pistetään niin. Kitbuukia. Jees, tämmönen. Roll on, roll on. Joo. We'll be right back. hell, machine gun fire, memories of a fool for hire. The hounds of hell, machine gun fire, memories of a fool for hire. Sensational Alex Harvey Band Dogs of War -kappaleella, ja vieraita ei häädetty vielä mihinkään todellakaan. Hulli tuossa on laittamassa jotain levyä. Mitäs plattaa sä oot sinne tunkemassa? Morris Minor and the Majors. No niin, tuossa näkyykin. En tiedä. Kummasen nyt laitat? Ne on joskus kuunnellut Beastie Boysia ainakin. Kovasti ovat sen näköisiä kavereita. Ja jotenkin mulla on semmoinen fiilis, että nämä ei kuulosta yhtä hyvältä, mutta A vai B puoli? Se lähti nyt kohtalon saattelemana B puoli, joka on nimeltään Another Boring B-Side. Ja mä oon kaivannut taas sun mukialuset sieltä kaapista. Näin on. Joo. Morning, Phil. Morning, Morris. Morning, fellas. Yeah. What are we doing this morning then? The B-side. Oh, what? Oh, the A-side should be no, beside no, the B-side. No, no, not that one, another one. Mm. Oh. I'll go and tune the guitar, shall I? Oh, don't bother with that. It's only a B-side. Oh, that's right. Yeah. Okay, off you go, Morris. Now you whip the record over. You're not sure what you will find. Well, now's the time that you'll be made aware that we didn't spend much time on this. We didn't think you'd mind. And if you do, it's too late now, and we don't care. It's another boring B-side, another load of tat. It has no redeeming features, and we're really proud of that. You're listening to the product of considerable neglect. But for a lousy £1.80, tell me, what did you expect? It's another boring B-side. It's another boring B-side. It's another boring B-side. Very, very, very, very, very, very boring. Very, very, very, very, very, very boring. Jos tämä biisi olisi oikeasti loppunut noin, niin se olisi ollut se paras kohta. Kyllä. Joo. Joo. Muistakaa ne aamulääkkeet. Näinpä. Joo, ja liikenteessä kannattaa aina kuunnella tätä kanavaa. Ehdottomasti. Todellakin. Hyvin tarkkaavaisena. Pääkaupunkiseudulle enemmän liikennettä. Näin saadaan. Tämä ei kuulu hirveän pitkälle. Joo. Mikä tämä on tämä sektori, miltä tämä kuuluu? Tää? Lähinnä pääkaupunkiseutualue. Kyllä, kyllä. Ei juurikaan. Rohkeimmat kuulijat ovat Hyvinkäälläkin kuulleet tätä, mutta toisaalta tätä kaveri asui tuossa, silloin radio oli kyllä vielä viidennen linjalla. Ja kaveri asui Mäenpäällä tokan linjalla, niin se ei kuulunut sinne ollenkaan, mutta se kuului Hyvinkäällä. Katvealueet. Kyllä, niitä joo oli. Mutta toisaalta nythän meillä on paremmat lähettimet käsittääkseni. No, luultavasti ja ilmeisesti silloin underground-huminaa ehkä mulle tietyllä tapaa se, kun tuli se vitunmoinen ukkoskuura ja Yle meni pimeäksi. Meidän kyllä ohjelma tuli livenä koko ajan suoraan. Aivan. Joo, meni Ylet ja maikkarit ja kaikki. Onko sun mitään tallen siitä? Muistoja. Muistoja ainakin. Voi olla jossain jotain. Ei nauhalla mitään matsku. Voi olla jossain minidiskillä. Okay. Vielä tietäisi, että missä ja niin edelleen. Niitäkin minidiskejä seikkailee, tiedä missä sitten seikkaileekaan. Mutta siihen aikaan ei vielä taltioitu tietokoneelle näitä niin kuin nykyään, että ei, kirjoitettiin papyrukselle yleensä. Kyllä, biisitkin kirjoitettiin silleen nuottimerkkeinä lennossa. Kivitaltta. Kyllä, kivitaltta sakset meiningillä. Kirjekyhky. Joo, ne lähetti sitten niitä savitauluja. Niin ne vei ne aina. Semmoinen iso revohka kyyhkysi, kun yksi taulu painoi niin paljon, niin eihän yksi saakeli lintu jaksanut semmoista kantaa tietenkään. Niin. Näinhän se. Nyt toi hirvittävä vinyyliveke tuosta. Kauheata. Mun tekisi kyllä mieli kuunnella myöhemmin vielä toi toinen puoli. Mm. Stupid rap. Tuossa no taisi olla jotain kahvitaaroja. Ja kun mä olisin nähnyt noita kahvitaaroja ton levyn kannessa jotenkin. Niin kuin muki, niin, mukialunen tai jotain. Olisi saanut olla vähän kuumempia mukeja itse asiassa. Tullut remix-levy. Joo, olisi voinut tulla sellainen eräänlainen. Joo, historiakirjat. Jotkut taisit voisi pyyhkiä kyllä noista historiakirjoista. Mut siis yksi legendaarisimpi ihan siis on tietenkin tämä savikiekot siis, että niiden heittäminen myös. Et ne lentää hyvin. Joo. Savikiekko lentää hyvin ja tollanenkin seiskatuunen. Niin, joo. Näin voi. Lähetään huoli tonne meikkuun heittää tonne frisbeegolf-radalle. Sulla noit levyjä. Mikä ette? Tois kiitti. Täältä saattaa löytyä jotain vanhoja venäläisiä savikiekkoja. Joo. Mulla ei ole noita frisbeegolf-kiekkoja, niin eiks näillä voi niinku vinyylilevyillä heittää niitä lyhyen matkan, niitä puttereita ja sit Joo, siis painavampi on putteria. Okei, joo, mä en ole kato perehtynyt kunnolla tähän. Eli silloin se olisi savikiekko, kun nämä on painavampia, mutta skiitammunta on jo vähän surkeita, kun ne ei räjähdä niin näyttävästi kuin savikiekot. Ai perkele. No sano muuta, noin vaan sillä lailla hölmön näköisesti. Pitäisikö puhua jotain haastateltavia musiikista vielä tähän? En mä nyt tiedä. Voidaan me tietty, jos... Vai pitäisikö nyt joku biisi vielä? Pistäkää joku suomaa. Pistäkää trackeri, hei. Trackeri, se oli hyvä tausta, joo. Sen mä muistin. Joo, laitetaan trackeri. No niin, nyt vittu. Huhhuh, tilattiin just pizzaa. Ihan vittu hyvä olo. Bad motherfucking... Bad motherfucking white, vittu. Alasti dekil. Häh? Onko teki hyvä solos? Vaan silloin väliin. Huhhuh. Mieti sitä. Mieti sitä. Mieti sitä vaikka 1100 sekuntia. Nostat lahkeet sillä väliin kun mä nostan puntia. Eli itteni arvon näke räppäreit. Noin juntteja kurku sulla on klimpeä. MC täällä päin hinkkaa pimpeä. En kalasta tommosi sinttejä. Lipitän chettejä. Sä syöt aamun pala shittiä. Syö raakaa lihan syöt pilttiä. Aiheutan hyvän olon, teen immestiineen. Ne sanoin, ne rakastaa mua, sanon, ette tarvi rintaliivejä. Kaikki nojaa muuhun, naamat ilkenä, en noja kenenkään. Yksi maailmassa hilpenä, rakastat mun biisejä, vihaan sun faneja. Aivottomia kanoja, niin UG-äpärät, ei mulla pöytätapoja. Tapaan vittu viileinä, 00 agentti, sekasin. Vedät mulla tapetil, blumpisunsa alasti. Tän homman lasketelin, lupa tappaa, laiseen stikil nappaa. Adrenaliinin, laajentamat pupillit, laita vittu se fikkarit, stikkarit. Tai saat paipest, bongista, sigarist. Sen jälkeen tikarit, fucker Rafaello, otat pizzaslaisit aine sekä rento. Silmäsi ummistit, kun sut johdolla mikki kuristiin. Ja siitähän mun naiset tykkää, alista ja pyykää. Revin irti kivun kulissiin, lopetan bullshitin. Mitä piki tarvit viimeihin, se vitu tikit. Lyrikat mun paras vitu striitti. Fysiikkaa on iki, jevä taas näkee tässä hullokasikin kysymystäkään. Vastaus kaikkeen valmis. Kato simin lasittuneisiin, ei sanakaan mimit vitu seko. Kun ne hiplaa askeletorin kristallikalloo. Ei mulla armoa, laki mä otan Luke, ei varjo. Soitin Toni Halmeelle, että tulee vetä sua turpaa sun uuniin. 10 piinast, 20 viinast, 30 jäivä tuhlas, kukin hiriivas. En oikin tottunut rahaan, on aina vaan tottunut pahaa. Ainota taitoa, 3 päivää samas ei tarvi vaihtaa paitoja. Supa motherfucking fresh, studioit pyhät kolmiot vittu vaihdosta. Joka päivä kolmes, vaikka haluu valmiin to shotin, goddammit. Poika vittu sairaanta, mistä polvesta, anna piskaa. Ota kiinni ongesta, poika vittu sairaanta, maasta vittu polvesta. Anna piskaa, ota kiinni ongesta, niinku vittu portsari ola. Nyt vittu, huhuh, tilattiin just pizzaa. Ihan vittu hyvä olo. Bad motherfucking. Bad motherfucking white. Luuppas noi taustat, siis et se on toi biisi on niinku 2 kertaa tossa failissa, et sori mä unohdin sanoa tosta. Joo, ei mennyt ihan tikitykseen, mut musta tuntuu, että tossa oli läpät ihan kohdella itselleen. Kyllä. Ja itse asiassa biitit oli aika erilaiset kuin paris aikaisemmassa. Joo, vähän loungeimpaa. Tuossa oli sampleja, jotkut tunnisti mistä, mutta en nyt aio paljastaa. Kaikki kansi etsii kuitenkin itse ja niin edespäin. Näin poispäin, se on ihan hyvä. Vähän pitää jäädä kuitenkin tuota aivotyötä kuulijallekin. Ja millä pahalla, mutta mä en olisi uskonut, jos olisit väittänyt, että itse olet nuo kaikki instrumentit tuohon soittanut. Niin. No, ehkä. Mut se on. Joo. Mitäs sitten? Se on mun mielestä aika hienoa oikeasti, että pystyy menemään. En tiedä, monta siis biisiä on niin levylle tullut. Mulla on himas niin kuin sellainen 15 sellainen sektio, sellaisia jousia. Tiedätkö, mä soitan niitä itse yksin. Okei. Okay. Niin kuin 15 soitin samaan aikaan. No, meitä se on sellos siellä. Sitten tulee välillä sellainen zappamainen fiilis, tiedätkö, kun mä soitan kaikkea pasunaa ja selloa ja patarumpuja samaan aikaan siellä. Ja joo, mä oon nähnyt sut välillä. Joo. Se on sairasta meininkiä. Joo. Siis mulla on niinku niitä naruja, mitä mä oon sitonut jalkaan. Jalka on se rumpu. Kyllä. Ja kyllä, no niin. näinhän se menee, näinhän se menee. Kuten aina. Kyllä, kuten taagen ja kuten aina. Ne on kavereita. No. Onkohan sitten, niin, jotain musiikkitoivetta. Toi äskeinen vinyyli vieläkin järkyttää, puistattaa. No, mutta siinä sanottiin, että se on boring biisa. No, piti sun mennä sitten laittaakin. Onko tämä jotenkin silleen, että skelasit, niinku, että mikä on tämä kontrasti niinku, tää meidän musaan? Niin sit toi oli, en mä oikein tiedä. Siis mä en ollut ikinä vaan kuullut tätä levyä, mikä mä löysin täältä. Tää, tota... Älä nyt viiti. Ei, ihan totta se on. Morris Minor and the Majors. Aika pelottava nimi jopa. Kyllä. Tietämättä. Voi olla, että tämä oli ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun se soi tässä. Joo. Missään. En mä usko, että sitä on kyllä enää soitettu missään tuota levyä. Se oli pränikkä varmaan toi. Joo. Ja 87. Joo. Enkä kyllä ihmettele, että miksi. Lainkaan. Mutta. Laitetaan Grandmaster. Mitä vittu, B-puoli oli tuottajana Morris Minor and the Majors. No niinpä niin, pitihän tuo. No niin. Tuttuja, joo, nimiä kaikille varmasti. Eikö toi, kyllä, Mr. P. Chill ja Trunk of Funk on tuttu kellekään? Ei, no mulle se on, koska no mä niin. Lainasin sulle ton levy. Aivan, laitetaan yksi biisi siitä, niin saan ne kaveritkin. Jees, ja tää Space Cadillac -biisi. Jees. Diamond in the back, sun rooftop, digging the scene with a gangster lean in my space Cadillac, y'all. Space Cadillac. Diamond in the back, sun rooftop, digging the scene with a gangster lean in my space Cadillac, y'all. Space Cadillac. Phone through cyberspace, collecting waste in a trace. You wanna put me in my place, but first you gotta chase me in 78 caddy. They handle warp speed, beyond the galaxies and church of intelligent MCs. The leaves of a green Cadillac afterburner in the back, rolling strictly a leaded rocket fuel, mixed cognac. I hit autopilot, you're going my way. You know I can't say got my brandy sipped with full liquor Vassier. But I don't drink and drive, but this is more like floating. Take a sip of my potion, my journey's in motion. Strictly crush travel, slam down the gas like a gavel. Feet back, the Milky Way, watch a black hole and wrap. Hitting cruising speed 2.5 light years, changing gears. In my rear mirror, 2020 vision is clear. My beats bump, but the windows they won't crack. Off the funky universe in my space Cadillac. Diamond in the back, sun rooftop, digging the scene with a gangster lean in my space Cadillac, y'all. Space Cadillac. Diamond in the back, sun rooftop, digging the scene with a gangster lean in my space Cadillac, y'all. Space Cadillac. We'll be right back. minä Egyptissä teen? Mitä minä Egyptissä teen? Menisinkö edes huvikseen Sionin mäelle? Mitä minä Egyptissä teen? Mooses siellä paloi pensaaseen, ehtimättä huutaa moi mä meen edes kotiväelle. Naiset haaremin kyllästyi Keopsin seksikoomaan ja muuttivat joukolla prinsessoiksi Monakoon. Siitä farao turhautui, hän ui ensin Roomaan ja lensi professoriksi Oulun yliopistoon. Mitä minä Egyptissä teen? Mitä minä Egyptissä teen? Lyin jymyrkytykseen kraanaveen, historia sammui. Mitä minä Egyptissä teen? Madellessaan Lahtilaitokseen, viime viesti nyt jo vaimenneen, aapishärkä ammui. Tutankhamon ei luottanut palsamoinnin taikavoimaan, se hyenat siltä sisällykset pään. Mutta henkiin se jäi ja muutti liepeille loimaan. Umpikuja viidessä punnertaa tekstejään. Mitä minä Egyptissä teen? Mitä minä Egyptissä teen? Kuukin siellä loistaa itselleen taivaan raunioillaan. Mitä minä Egyptissä teen? Tuskin innostuisin sinuheen. Se on kuollut uskon puutteeseen ja kännä luennoillaan. Pyramidit ei enää loista yössä Niilin suiston. Niistä jokainen nykyään majoittaa viraston. Niissä muumia toimii keskellä jokaisen puiston. Ja ne muistomerkkeinä tulevaisuuden on. Mitä minä Egyptissä teen? Mitä minä Egyptissä teen? Jokaiseko siihen bisnekseen menee vara rikkoon? Mitä minä Egyptissä teen? Ennen vedän viinaa kidukseen. Helpottaa kun kaatuu murheineen yhteen baarinikkoon. Kaikki mut tuntee, mut ei mistä, olen kaikki, mut en mitä. Sama meniks ulos vai sisään, valo vai pimeään, et pysty mua nimeämään. Vaan pelle tekee täällä itselle nimeä, aidot istu vaan antaa horojen imeä. Hengen piti minä, Breakfast of Champions, eli valkosta ja vihreätä. Et tiedä mitään, syöt verisiä siteitä, sillä väli panemimme kimeitä. Aivos ollut kirenä, toisi kuin kala lipevä. Elämä ja duuni otetaan vasta pimeänä. Sushia ja blinejä, vakaita viinejä, täriseviä käsiä. Hiero niitä yhteen, kun venaduoli hikisenä. Näistä turmelut käsistä, raha vasta pärinä. Joka hetki grindaa, eikä vaan välillä. Motherfucking Applehead, sua viedää, kun mä täpäsin narussa. Tikku paskassa, olen kynttilä sun kakussa. Suljen silmät puhalla, toivet kuin leprakonilla. Board of gold, poltat nää läpät, niin unohdat luonnonlait kumoan. Painin täällä sumoa, 1100 runoa, runut euros punoan. Hämähäki verkossa, matchitella sivalan ulos tästä häkistä. Mut iskentäl vilana, kaikki mut tuntee. muuten mistä? Olen kaikki muuten mitä sama menis ulos vai sisävalo vaikka pimeä. Et sä voi vihata, sä voit vaan vittu kilata. Sillä väli täällä päin kippikset kilata. Meininki suovee sopivan irstasta. Semmosta mistä ghetto mimmit tykkää kilata. En koske suhun sun, räppi on liian limasta. Kolmat pystys täällä päin, onko tarpeeksi ihana? Et kuule mitään, sulle edes korvii vaan inataa. Anna olla turha tulla kolla polla, et voi tajuu. Et paini samassa sarjasta, mikä oot tehty vihasta. Olet leikki kentällä, meitsi täällä pihalla. Pose enemmän kuin stove ja mulla on prikassa. Sua mä en voi järjelleni koska vittu rinnasta. Joo, kaikki mut tuntee. Joo. Ota vielä yksi, ei tarvi edes tilata. Juoli kiinni kadussa kuin kommunismi Kiinassa. Kettoradat liinassa, taikina hiivassa. Enemmän kuin tunteja kellossa. Enemmän kuin punttarit on kiinni testossa. Enemmän teoksia ja kiiku on teoksellakaan. Iki DNL, kaikki kortteja paljasta. Kiinni ote kuin turkilaisen shishkeepan varasta. Sä harrastat makana kurkusta mallasta. Saman aikaan vallasta taistelu. Me poltetaan pudia, ei tuossa poltetaan tosi karstasta. DNL hiffaa enemmän kuin vittu saatana. Taka mulla posse, nää aidot pakanat. Kaikki mut tuntee, muten mistä? Olen kaikki muten mitä, et pysty mua nimeämään. Vittu sama menis ulos vai sisään. Jee. Joo joo. Kyllä. No taas hätäinen loppu. Todellakin. Sopi kyllä hyvin tohon Juise perään. Kaikki mut tuntee. Kyllä kyllä. Siltä osin. Mutta mitäs tästä kappaleesta teillä? Biitit oli kylmiä niin kuin Juise. Joo, kyllä. Itse. Juise on nykyään aika kylmä jätkä. Niin, siis joo, nykyään piti lisätä. Okei, okay, sorry. Kyllä. Joo, kyllä noista riimeistä silleen tulee päivittäin spontaanisti ja yritetään vaan niin kuin kerää niitä kasaa. Ei kannata ikinä heittää mitään pois, musta tuntuu. Ja... Joo, tässä on ollut pari tällaista setbackia silleen, että kun niitä on vähän niin kuin... Joo, mulla hävisi tota kännykkä ja... Riimiviihot tuossa, että meni joku 45-55 roskiin, mutta frendi sanoi, että älä masennu, että kaivina ne sieltä kuopasta takaisin ja sitten saa niinku uudet potkut siitä, uudet huukit tolleen noin. Hyvä, että sitä on ollut noita sessareita, että ollaan pistetty nauhalle näitä demoja kaikkea, niin sieltä löytyy sitten näitä joo, varmasti kadonneita siis. Juttuja myös. Joo, pointti noissa biiseissä on vähän silleen, että vähemmän kertsejä, että sanotaan hommat niin kuin ne on, että kertsi tulee kerran ehkä kerran lopussa ja toivottavasti noissa biiseissä olisi vähän leijalle, että vähän tämmöistä kadumpaa tyyliä, että ei ole niinku... Ei ole verset ja sitten on kertsiä, versa ja kertsit, vaan että ne olisi niin kertsiä ja sitten tulee vaan jauhetta, kunnes asia sanottuja. Minä arvostan sitä. Kyllä. Suuresti. Kyllä, se on. Odehan voisi kyllä tieltämättä johonkin biisiin niin hoidatta semmoisen kesähitin siihen tai alkukevät. Niin, että se olisi pelkkää kertsiä. Niin. On meillä vähän semmoisiakin, mutta ne voisi olla vähän toista levyä, ne voisi olla loungeball levyä. On tommosia, että voisi vaan huukkiakin löytyisi, että niinku... Kyllä se johonkin juttuihin toimii. Joo, mehän siis etsitään tällä hetkellä siis tämmöistä niin kuin Kanye West-kopiota, jos siis se paistaa läpi. Jos kellään on 3D-tulostinta kotona, niin nyt kaikki kuulolle. Joo. Tulostakaa Kanye West, vai? Niin, siis me tarvitaan tämmöinen keulakuva meidän yhtyölle. Me ollaan niin rumia. Etää vähän Kim Kardashian. Molemmat ollaan niin rumia, että ei siis, niin no joo. Miksi te haluatte Kanye Westiä? Eikö se ole vitunmoisissa veloissa? Ihan hyvä pointti kyllä, hyvä pointti. Niin, joudutte vielä maksaa sen velat hyväs lykys. Sitten kyllä saattaisi pikkusen ottaa kupoli. Morjestaan levy. Joo. Kiitos. Ei oikeasti, nyt kannattaa valita paremmin. Joo, miettii vähän uudelleen. Mieluummin vaikka Paparas. Niin, tai vaikka Rane. Kuka tahansa Rane. Käytte kaivaa kirkaa ylös haulasta. Rane on kiinni. Ja otan sen kanssa semmoisia bändikuvia. Joo, se olisi kova sana. Kirka. Joo. Siis millä? Millä sä nostat sen mitä ylös? Kikka. Kikka oli aika kova. Kirka itse asiassa. Yhdessä niin. Joo. Tehän se itse mies yleispro. Kikalla hei, jos olet vielä siellä jossain, niin tehdään semmoinen biisi kuin yleispro. Tee se itse mies kakkososa. Joo, ota yhteyttä. Et ole tulos meille. Jaha. No niin, näin. Hienot ideat syntyy näköjään. Näin on jotenkin. Ja huono. Aamulla, kyllä. Vielä 10 minuuttia jäljellä. Joo. Jätkä lupas pikkasen freestailia. Mä joo, siellä juttu. On se 90 bpm. Mä voisin täältä vähän... Pistäis platti soimaan. Se missä pitää jotain. Okei, okay, pistetään pyörimään. No niin. Kuunnellaan. Run. Musta ihan mikä viitti tästä. No, 90 bpm. Joo. Okei, okay, vähän darkimalla. DNL. Toistaa omaa nimeä. Niin kuin joka saanut räppäri kuuluu, hä? teurasta itteni niin kuin intiaani. Hylkeen maailman naamaan kusee päälle sylke, joka ikinä ottanut puukosta kylkeen. Nuoresta asti petsku tohtunut, hampait sylkeen. Näytä realiteetti, mitä universumi hänellä ei pykee. Kärsimistä, väsymistä, housut täynnä, tarrat ylpeen. Tervetuloa vasta pariksi, siamilaiseksi kylkeen. Synteettisiä, sympatioita, orava pyörät, tunnelmii. Rikkaat ysi millisiä, surullisia kuolemia. Aikoin sit sut myytiin helvettiin. Jos olet massit, sun pitää ottaa sun friendiin pillist kiin. Pelaa DNL molemmin puolin tiskin. Tilaa viskin, MLS maidon. Ei siinä muuta, lehmeet silloin on paras taito. Raivo, ainoa kenellä on respektii on Raimo. Ysäri läpät, aina päällä on kaulus paitoin. Napitettu ylös asti, mukavat ysäri. Bastonkin niinku täällä jykäki. Hei, mestoil on ysäri. DNL Ode, lähiradios täällä. Tervetuloa koklaa jo pokkaa 00100 posti restante. Häh, lähetä postiin, saa baun saa niinku syytehankkeet. Saa jäävä piltaa auki ranteet. Ihan sama vitsi onks auki kanteet. Metsi tulee niinku kannel aukeet. Hei, hauki ei, ylävirta kuse kuolleet lohiin. Meit täällä munii, älä pistä ikin yhteen kori sun kaikkiin munii. Häh, alkaaks sulka sulii, intiaani täällä kuulko vittu ruulii. Tää ei oo rauhan piippu, tää on siinä mistä jengi riippuu. Liha riikkuu koukusta, mä oon ristiin naulittu Jeesus toisinaan. Eli JC Syndrome, jäbä ei tiedä mitään, joten tule mokkaan. Joo joo. Meni vähän siihen, niin voi ottaa bit pois. Peto professoriksi. Näin se menee. Aika timmiin settiin lähtee. Kyllä. Freestylina. Ja lähiradio mainittu. Torilla tavataan. Täytyy sanoa tää vielä hyvää syntymäpäivää isälleni, jolla on tänään syntymäpäivä. Joka onneksi olkoon. Kotona tällä hetkellä ja varmaan kuuntelee ehkä tätä lähetystä, en tiedä. Ainakin mainitsin hänelle. No niin. Toivottavasti muistit mainita oikein taajuudenkin. Joo. Kyllä, hieno homma. Eli onnittelut täältä sitten päivän sankarille. Kyllä. Joo, 8 minuuttia, joten mitäs tässä nyt sitten? Ei hirveästi keksi. No mä ajattelin, että nuo freestylit olisi kestänyt 10 minuuttia. Niin, se olisi ollut kyllä kova sana. Ei. Kyllä se tarvii vähän sitä iltakaljaa siihen, että saa ne tunnin läpät heitettyä. Ymmärrän. Joo, pitäähän se voidella kielekannat. Joo, ei se ihan muuten ne kuivuu. Inspiraatio sieltä aina kolkutteli. Ei, ja sitten jos se on hyvin voideltu kielekannat, niin kieli jumittuu kitalakeen kiinni ja ei saa sanaa suustaan. Kyllä. Sekin vielä. No, mutta te olette kyllä ihan mukavasti saanut sanaa suustaan. Näinpä. Olen törmännyt haastateltaviin, jotka ei oikeasti saa mitään pitää sanaa olla suustaan. On. Pitää olla hohtimet messissä. Ensi kerralla me otetaan kaikki meidän miimikot messiin. Kyllä mäkin olen miettinyt, että radiolle pitäisi saada haastattelua enemmän taikureita ja miimikoita. Joo. Ja sitten sellaisia rumpupäristyksiä. Ei, kun niistä kuuluu ääntä. Taikureissa ja miimikoissa on just se, että ne pistää himmeet kahden tunnin setit tuolla. Joo, viittomakieliset vielä kato messiin kanssa tulkitsemaan. Kyllä. Ehdottomasti. Karate-uutisia lukemaan ja sen semmoista. Nyrkkeilyshakki. Sekin on. Toukokaan pelattiin semmoista aika paljon. Niin, no siis varmaan joka päivä. Niin, en tiedä. Varsinaiset puhutaanko samasta asiasta? Kyllä se ole. Okei. Okay. Kuka vittu nyt shakissa jaksaa miettiä niitä siirtoja? Jos näkee, että ton voi syödä, niin sitten se pitää syödä. Todellakin. Joo. Kaikki himaa. Mut joo, peli kestää korkeakaan 5 minuuttia. Joo, mä suosin sen takia suklaanappuloita. Ne on helpompi syödä. Niin. Veti hiljaiseksi. Kyllä. Totta. Pakkohan se oli kerran edes. Joo. Joo. Tää ääniefektei. Mikä olisi hyvä sinne? Tässä on ääniefekti. Jös. Se on DNL. MC Blanco. Hanhi tarhaa ja OD overdose of ecstasy. Yeah. Käytäntö YKKKK. Tulla sun taajuudelle, lempeille äänialoille reiveihin. Mikin kautta motherfucking deck-keihin. Just hyvä. Yes. Joo. Näin. Semmosta ääniefektiä, tämmönen köyhän miehen kaiku. Toi, otatte nauhalle, niin sit voi keikan alkuun laittaa soimaan, kun savu rupee nousemaan ja tulee. Joo. Niin meillä on semmonen vaahtomuovinen Kanye West, sit sieltä tulee ne savut. Kanye West, joo. Magic Johnson vieraileva tähti kanssa. Ehdottomasti. Laughing all the way to the bank, niin kuin sanotaan. Kiitos, kiitos. Kyllä vaan, ja kiitos, kiitos kun kävitte, ja alkaa olla viimeisen hitaa aika, joten mikäs meidät täältä saattelee pihalle, koska kohta tulee varmaankin toinen lähetys, ja ihan eri kieltä. Mä ajattelin vähän vaihtaa tähän loppuun tuota musiikkilajia, ja kuunnella ratsia tähän loppuun. No sehän sopii. Pistäkin joku biisi tuohon vielä, koska tuo on jo kyllä pari minuuttia. Mutta hei, kiitos erittäin paljon teille. Kiitos. Kiittelään ja radio. Tämä oli kehes. Joo, ja tuutte sitten, kun levy on valmis, niin lisää möliseen. Totta kai. Kyllä. Mahtavaa. Tere tulemasta. Tere tulemasta, mahtavaa. Niin, mitä sä nyt laitat sieltä ratsian biisiin ja me sanotaan, joo, hei nyt. Mä haluun RE Action. Okei. Okay. Heipä! Mä haluun aktion, reaktion jonkinlaisen. Etä unohtakaa kaikenlaisen. On tullut sekkäytyä, baby, nyt sä kunhan jo mä teen. Tärkevä aikuinen, niin kyllä saa olla on. Koneen ihmisiin ne haluu meistä. Mä löytyy pois me vähän.